Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը նախարարություն էր հրավիրել Արցախի թատերարվեստի ներկայացուցիչներին, շնորհավորելու մասնագիտական տոնի արդիվ։ Հատկանշելով թատրոնի դերը հնագույն ժամանակներից մինչ այսօր, նա կարևորեց այն որպես մարդկանց գիտակցության և հույզերի վրա ներգործող խեզոր ուժ, որպես հասարակության մշակութային կյանքի հիմք, քանի որ թատրոնն իր մեջ սինթեզում է արվեստի մի քանի ճյուղեր։ Նախարարն անդրադարձավ նաև թատրոնի ազգային ու համամարտկային արժեքներով սերունդներ կրթող դասյարակիչներին։ Արցախյան թատրոնն ու դերասանները ժողովրդի կողքին են եղել ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմի ժամանակ, հայրենասիրության մեծ շունչ ու հավատ տարածելով հասարակության մեջ։ Իմ մաղթանքն ու ցանկությունն է, որ այսօր էլ թատրոնը լինի հասարակության այնքան մոտ, որքան տասնամյակներ առաջ, երբ թատրոնը ամեն արցախցու կյանքի մասնիկն էր, ժամանցի անփոխարինելի ու անչափ սիրելի միջոցը։ Երբ յուրաքանչյուր թատերական ներկայացում իսկ դրանք շատ էին ու հաճախ ոչ թե պարզապես միջոցառում էր, այլ իսկական տոն հոգու և մտքի։ Հանդիպմանը ներկա էին Արցախի Մայր թատրոնի, Շուշիի Խանդամիրյանի անվան թատրոնի և Հանրապետությունում գործող թատերական ինքնագործ խմբերի ներկայացուցիչները։ Նախարարը պատվոգրով պարգևատրեց Քարվաճառի Միջնաբերդ ինքնագործ թատերախմբին Շահումյանի շրջանում ակտիվ ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու համար։ Դիմելով թատերարվեստի գործիչներին, Սերգեյ Շահվերդյանն ասաց, որ պատրաստ է լսել նրանց հուզող հարցերի և խնդիրների մասին, համատեղ որոնելու դրանց լուծումները։ Մայր թատրոնի տնորեն Արմեն Հարությունյանն առանձնացրեց տեխնիկական մի քանի խնդիրներ։ Ամենից խնդիրը իմանալու ենք դալիճի կահավորման տեխնիկական կահավորման կապած, այսինքն լույսերի հետ կապած և երիտասարդության ունենք խնդիր նաև միջին սերունդի դերասանական կազմի, այսինքն ունենք հավաք սերունդ, ունենք երիտասարդ սերունդի դերասանական կազմ խնդիր չունենք, բայց միջին սերունդի արդեն խնդիր կա, բայց ընդհանուր առմամբ մենք փորձում ենք բոլոր խնդիրները լուծումը գտնել, աշխատում ենք և մենք աջակցությունը նախարարության կարծում ենք մոտ ապագայում հիմնական խնդիրները լուծումը կստանան։ Նախարարն ասաց, որ տեխնիկական հարցերը ժամանակի հետ լուծում կստանան և առաջարկեց անդրադառնալ ստեղծագործական խնդիրներին, մասնավորապես, ինչպես անել, որ ժողովուրդը սկսի թատրոն հաճախել այնպես, ինչպես 30 տարի առաջ։ Տնորենը համառոտ անդրադարձավ առաջիկա ծրագրերին ու նոր բեմադրություններին։ Մենք ծավալում գործենք սկսել միաժամանակ մի քանի նոր ստեղծագործությունների բեմադրություն ենք սկսում, և գենիալների շուտով երևի ապրիլին առաջնախաղը կլինի։ Միակ հնարավորություն ունենք, որ ավարտենք հասցնում տակատուն շրացած տանիքին, մայիսումը դա առաջնախաղը կլինի, իսկ արցախյան պատերազմի նվիրված արդեն ունենք մեծ ծրագիր, որը շոգ պատրաստ կլինի, դա հատուկ շրջանների, մեր շրջանների, բնակավայրերի, նաև զորամասերի համար, նաև արցախյան շարժման երկսնամյակի նվիրված մի ուրիշ հնարավորություն պատրաստելու և միակ մանկական պատրաստելու արդեն կապարեր չէ։ Մոտ ինքան այս տարի ինքան բեմադրություն նախատեսվում է, որ մենք հանձնվենք մեր հանդիսատես սինդատին։ Նախարարը նկատեց, որ թատրոն հանդիսատես կապի սրտացման կարիք կա ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև շրջաններում։ Տնորենը հավաստիացրեց, որ տարվա ընթացքում իրենք նախատեսում են հյուրախաղերով շրջագայել հանրապետության շրջաններում և գյուղական բնակավայրերում։ Հարցին, որքանով է թատրոնը համագործակցում հայաստանյան թատերախմբերի հետ, տնորենը նշեց, որ բավարար մակարդակով համագործակցություն չկա, բայց այս տարի նախատեսվում է թատրոնի ելույթները նաև Հայաստանի մարզերում։ Անդրադառնալով թատրոնին պետական աջակցությանը, նախարարը նշեց. Ես համեմատեցի պետական աջակցության թվերը, որ ստանում են թատրոնները Հայաստանում և Արցախում։ Հավատացիք, մեր պետական աջակցությունը թատրոնների Արցախի Հանրապետությունում ավելի է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր թատրոնները շատ ակտիվ ու աշխուժ կյանք են վարում։ Հաշվի առնելով, թե իրենց մարդկանց քանակությունը ավելի շատ է, թե իրենց ծախսերը ավելի շատ ամեն դեպքում իրենք ավելի աշխուժ կյանք են տանում, իրենք ինքնուրույն շրջագայություններ են գնում, իրենք ինքնուրույն կապեր են հաստատում, իրենք ինքնուրույն տնտեսական գործունեություն են ծավալում։ Հիմա մենք քանի դերասան ունենք? 35։ Արդյոք մենք բոլորս ներգրավված ենք զուտ թատերական գործունեության մեջ? Ոչ։ Արդյոք մենք բոլորս անում ենք այնքան, որքան կարող ենք անել? Ես խոսում եմ դերասանական կազմի մասին։ Էլի ոչ։ Երբ մենք նախորդ տարվա թատրոնի ցուցանիշները նայեցինք ու տեսանք, որ թատրոնը գրեթե ներկայացումներ վճարովի չի տվել, հիմա հետևյալ ձևով պիտի դիտարկենք հարցերը։ Պետությունը ձեզ աջակցում է, ու դա բոլորին ավերաբերվում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ աջակցությունը տրվում է նրա համար, որ դուք ինքնա զարգացման զբաղվեք։ Ձեր ֆունկցիաները կայանում են նրանում, որ թատերարվեստը հանրությանը ներկայացնի։ Եթե հիմնական գործը չի արվում, այդ նույն իրավիճակը նաև համույթների մեջ է։ Փաստորեն մենք ֆինանսավորում ենք համույթները, որպեսզի տարին 2 հատ համերգ տան։ Նաև եթե մենք, օրինակ եմ ասում, 50 միլիոն ենք տալիս տարեկան 1 համույթին 2 համերգի դիմաց, մենք կարող ենք այդ համույթը լուծարենք ու նույն կամ ավելի լավ համույթ 10 անգամ հյուրախաղեր բերենք Արցախ։ Նույնը վերաբերվում է թատերարվեստին։ Թատրոնը պետք է ներկայացումներով հանդես գա։ Եթե ինքը հանդես չի գալիս, ուրեմն ինքը թատրոն չի։ Այս սկզբունքով խոսեմ։ Պահանջը հետևյալն է, որ բոլոր ստեղծագործական կոլեկտիվները պետք է սկսեն ակտիվ փող աշխատել, որովհետև արվեստը ինքը նաև արժեք է, շատ վառ արտահայտված նյութական արժեք է, պետք է կարողանանք վաճառել։ Եթե նախարարությունից կախված է ինչ-որ գործառույթներ, որ հեշտացնենք այդ գործընթացը, անենք, բայց ճիշտ չի նստել ու սպասել տեսնել երբեք սուբսիդիա ստանալու, որպեսզի ձեր ծախսերը հոգնեք։ Դերասան Դավիթ Ղահրամանյանը թատրոնի ներկայիս փոքր դահլիճի անհարմարությունների մասին բարձրաձայնեց, նշելով, որ չկան հարդասենյակներ, զգեստափոխվելու համար հատկացված սենյակներ։ Դերասանը հնարավորություն չունի ներկայացումից առաջ առանձնանալ և կենտրոնանալ դերի վրա։ Նախարարը նշեց, որ շատ շուտով այդ հարցերը կլուծվեն, քանի որ արդեն հրահանգել է Մշակույթի պալատի 3-րդ հարկն ամբողջությամբ տրամադրել թատրոնի կարիքների օգտագործման համար։ Առաջարկներից մեկը վերաբերում էր պետական աջակցության ապահովմանը փոխադարձ շփումների, փորձի փոխանակման և ավելի սերտ կապերի ստեղծման առումով։ Հայտնի է, որ Արցախ իմ սեր աջակցենք Արցախի թատրոնին ծրագրի շրջանակում հայաստանյան թատրոնների կոլեկտիվները Արցախի մայր թատրոնի շենքի վերանորոգմանը նպաստելու նպատակով հանդես են գալիս ներկայացումներով և տոմսերի վաճառքից ստացված հասույթը փոխանցում մեր թատրոնին։ Դիմելով ներկաներին նախարարն առաջարկեց. Հիմա ամբողջ Հայաստանում մեծ արշավ է սկսվել դրամահավաք և օգուտ Արցախի Վարան Փափազյանի անվան թատրոնի վերականգնման։ Այդ գործընթացը սկսած է թե դրամահավաքի, թե թատրոնի վերանորոգման գործընթացն է սկսված։ Հայաստանի թատերական կազմակերպությունները բոլորը ներգրավված են դրա մեջ, բայց ես չտեսա որևէ մեկը Արցախում նախաձեռնություն անի, որ մեկ երկու ներկայացում տանք, որպեսզի շահույթներ փոխանցենք թատրոնի վերականգնման։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ տարվա աշնանը արդեն մեր թատրոնը կվերադառնա իր սեփական շենքը, ու այդ խնդիրները, որոնց մասին խոսում եք, բեմի փոքր լինելը, տեխնիկական եւ այլոց լուծված կլինեն, բայց դուք էլ պիտի մասնակից լինեք։ Ես օրինակ շատ ողջունեցի, երբ որ տեսա թատրոնի շենքի շաբաթօրյակին մեր ստեղծագործական կազմը ամբողջությամբ մասնակցում էր։ Վերեք մտածեք նաև մի քանի այլ այսպես նախաձեռնություններ, որ մեր գործընկերները Հայաստանում ևս տեսնեն, որ մենք ենք մասնակից այդ դրամահավաք արշավին։ Փափազյանցիներից ելույթ ունեցավ նաև դերասան Գենադի Արուշանյանը, ով ցավով նշեց, որ իրենց ստուդիայից այսօր միայն ինքն է մնացել թատրոնում։ Նա թատրոնի զարգացման, նոր բեմադրությունների ստեղծման ճանապարհին լուրջ խոչընդոտ համարեց դերասանական կազմում միջին սերնդի բացակայությունը և ոչ միայն։ Ուրախ եմ, որ այդ քննարկումները կան, որովհետև ապտես ամենուրը կհամարեմ, որ կարողանա հանդիսատես հենց այդ դասերը կողքին քյանք հաճո։ Հիմա այդ ծույցը չկա, մեր երևի փոքր հանդիսատեսի օրը շատ ուշադրություն դարձնում է աջակցության ձեզ, այսինքն երբ փորձվում է հանդիսատես դերվի, դա ճիշտ ակարդության նախարության աջակցությունը պիտի նաև, բայց այնտեղ ունեն շատ բախտիկներ։ Ամեն մի տոնը ինքը իրականության մեջ մարդա, դեթոդիկի նման։ Ինչեր ոսմոս հատուկ պիտի լինի, բայց այդ գալիս է այն պրոցեսը, որ այդ հանցանեսը պիտի հարկացվի կամ քան տոնս պիտի սպառվի, ինքը արդեն սկսում է դեթոդիկի նման վերաբերում։ Ամեն օղակում այդպես մի խնդիր ունենք, դա համընդհանուր։ Սերգեյ Շավերդյանի խոսքով լավ կլիներ, եթե մեր թատրոնում նորից ներդրվեր տոմսերի վաճառման աբոնեմենտային ձևը, որը կար նախկինում, հատկապես որ հիմա Հայաստանում ներդրվում է միասնական տոմսային համակարգ, բայց եթե թատրոնը չսկսի փող աշխատել ու իրեն դերասանին նորմալ վճար ապահովել, ինքը չի կարող ունենալ ոչ նոր ծերուն, ոչ միջին ծերուն, ոչ էլ նույնիսկ մենք ունեցանք 5 օր առաջ, 3 օր առաջ Գյումրի թատրոնի ներկայացումը, ու դահլիճը լեփլեցուն էր ու վճարովի էր այդ ներկայացումը, ու տոմսի արժեքը 1000 դրամ էր, ու չգիտես ինչու Սեփանգերցի գնացին այդ թատրոնը։ Հասկանալի է, որ դրսից եկած թատրոնը ավելի հետաքրքրություն, բայց դուք դեռ մի հետ ու ներկայացում տվիք, հանրահաղորդակցեցիք ձեր ներկայացումը, փորձեցիք տալ տոմսերը վճարել, եթե չստացվի, այն ժամանակ ասեք, որ արել եք ու չի ստացվել։ Մտածում ենք աբոնեմենտ ձևավորել, բայց ո՞նց ձևավորենք աբոնեմենտ, եթե դուք խաղացանք չունեք։ Դուք տարեկան խաղացանք չունեք։ Որտեղ այդ խաղացանքը, որ աբոնեմենտ հրատարակեք, ամեն ամիս մի հատ ներկայացում գրված լինի, ինչ ներկայացումը մարդու գա։ Ինչ ձևաչափով կրթության նախարարության հետ խոսել, որ աշակերտները ու ուսանողները հաղորդակից դառնան թատերական կյանքին, եթե ես չունեմ խաղացանք։ Ես չեմ կարող ասել, այսօր լինելու է Օթելլոն, վաղը լինելու է Ծաղերը կանգնած են մահանում, մյուս օրը լինելու է Ռոմեո ու Ջուլիետա, չունենք այդ խաղացանկը։ Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սամվել Եվրեյանը նշեց, որ ներկայում աշխարհի բոլոր երկրներում էլ թատրոնները խնդիրներ ունեն, որոնց լուծումը տարբեր մոտեցումներ է պահանջում։ Եթե մենք համոզված ենք, եթե ծմերն է բարբացել դեր մեկ ուշպեցի դավաշտանը ոչ։ Մենք կարող ենք ապահել, պահպանել մեր մեծերը։ Մեծ ապանդ են որ թատրոնը։ Ոտքով են գնացին գյուղերում եկել, պահեն պահեն թատրոնը, մենք հնչվել դեղ չունենք, մենք լազում ենք։ Եվ այդ պրոբլեմները բոլորը պետք է ասենք լուծվեն, որ չեն պետական վարավորության, մենք մեր լեզուն կարճա, որ ասենք ու դրա թատրոնը գոյակ դեպելի է, դեպելի բարձրակարգ միջոցով, բարձրակարգ ներկայացումներ ունենալ է, մենք պետք է նախ ունենանք այդ բարձրակարգ ներկայացումները։ Բարձրակարգ ներկայացումների համար պետք է շատ դեմագրություն, նշանավոր դեմքեր ռեժիսորների եւ հիմնարարականություն հիմնականում, որ հնարավոր ունենանք յուրաքանչյուր ներկայացման համար մենք գտնենք մեր հովանավոր։ Իդեպ ասենք, որ յուրաքանչյուր ներկայացման համար առանձին հովանավոր գտնելու հարցը շատ արդյունավետորեն գործում է Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնում, և դրական է ազդում հանդիսատեսին թատրոնի հետ կապելու, լեցուն դահլիճներ ապահովելու հարցի լուծմանը։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև հանրակրթական դպրոցներում ինքնագործ խմբերի ստեղծման, անվանի դերասաների կողմից վարպետության դասերի կազմակերպման, Արցախի թատերական գործիչների միության ստեղծման անհրաժեշտության, թատրոնին կից գեղարվեստական խորհրդի վերականգնման եւ այլ հարցեր։ Խանդամիրյանցիները թատրոնին մեքենայով ապահովելու հարց բարձրացրին, ինչը հնարավորություն կտար հյուրախաղերով շրջելու հանրապետության բնակավայրերում ու զորամասերում։ Ինչպես արդեն ասվեց, Կարվաճարի միջնաբերդ ինքնագործ թատերախումբը թատրոնի միջազգային օրվա արթիվ պարգևատրվել է նախարարության պատվոգրով։ 2016 թվականի մարտից գործող ինքնագործ խմբում ընդգրկված է 15 աշակերտ, որոնք բոլորն էլ սիրով են մասնակցում բեմադրություններին։ Մենք փոքրիկ զրույց ունեցանք խմբի կազմակերպչական հարցերի պատասխանատու Թամար Գրիգորյանի հետ։ Ինքնագործ թատրոնների գոյությունը փաստում է, որ թատրոնի պահանջարկ կա։ Իհարկե, թատրոնը մեռած արվեստ չէ։ Ոչ, թատրոնը մեռած արվեստ չի, եւ թատրոնի պահանջարկ կա, շատ մեծ պահանջարկ կա, իմ կարծիքով հատկապես շրջաններում, որովհետեւ այնտեղ մշակութային կյանքը ավելի пассив է, ու Քարվաճարի օրինակը կարող է ցույց տալ, որ մեծ հետաքրքրություն ու պահանջարկ կա, ինչպես երեխաների մոտ, որ իրենք խաղան, այնպես էլ հանդիսատեսի մոտ, որ իրենք դիտեն։ Ու մեր թատերախումբը Քարվաճարում բոլորը շատ են սիրում ու ով ինչով կարողանում աջակցում են դպրոց վարչակազմ, խաղակապետան, ով ինչ որ կարողանում է օգնում է։ Եթե թատրոնին է պետք, հաստատ պիտի անենք ու դառնա։ Այսօրվա պարգևատրումը որքանով է գնահատվում։ Շատ շնորհակալ ենք ու շատ հաճելի էր ու անակնկալ էր։ Եվ ի՞նչ ներկայացումներ ունեք արդեն։ Արդեն բեմադրել ենք Թումանյանի հեքիաթները, Թումանյանի 4 հեքիաթ, բեմադրել ենք Մոխրոտիկը հեքիաթը եւ 44 աստիճանի վրա դրաման։ Այսինք 15 հոգով կարողանում եք կոնկրետ 44 աստիճանի վրա խաղում են 3 հոգով, իսկ հեքիաթները խաղում են ավելի մեծ խմբով։ Խմբի անդամ Մարիամ Հովսեփյանը սովորում է 12-րդ դասարանում։ Մենք փորձեցինք բարձել, թե ինչով է գրավել նրան թատրոնը։ Յուրաքանչյուրս մեջ կար մի փոքրիկ կայծ, որը ընկերգևոր կբացայտեց եւ արդեն մենք դրսեւորվեցինք բեմում։ Թո հասկացանք, որ ամենից շատ է դուր գալիս ու իսկապես կարողանում ենք բեմի վրա մեզ որպես դերասան զգալ ու ներկայանալ հանդիսատեսին, եւ հանդիսատեսն էլ մեզ արդեն սիրում է։ Ինչ քանի ներկայացման մեջ ես ընդգրկել։ Մոխրոտիկի մեջ մող գլխավոր դերակատարն եմ եղել, Մոխրոտիկը, հեքիաթների մեջ տարբեր դերեր եմ կատարել, իսկ 44 աստիճանի մեջ եղել եմ Սիրանուշի դերակատարը։ Իսկ փոքրիկ ո՞ս ես կարողացել Սիրանուշ խաղալ։ Չգիտեմ, դեր, ու արդեն դերասանական խաղը ամեն ինչ իր տեղն է գցում։ Հանդիսատեսի արժե պատասխանատվության զգացում ունես։ Իմ կարծիքով դերասանի գործի կեսը այդ է, պատասխանատվությունը, որ հանդիսատեսը հիմա քեզ նայում է եւ դու պարտավոր ես հանդիսատեսին ուղակի տպավորել։ Քո գործը դա է ուղակի։ Քո ապագան տեսնում ես թատրոնը։ Չէ։ Իսկ ինչ ես երազում դառնալ։ Նկարչուհի։ Իմ զրուցակիցն է Մխիթար Գաբրիելյանը, ով խմբի կազմում է ստեղծման առաջին օրվանից։ Ինչ է քեզ համար դերասանի աշխատանք։ Ինձ համար դերասանի աշխատանքը շատ կարևոր աշխատանք է, մանավանդ հենց մեր պետության մեջ, որտեղ ես անվանում եմ Արցախի Հանրապետության առանձին պետություն, որտեղ մենք անկախ ենք։ Հենց մեր պետության մեջ դերասանի դերը շատ կարևոր է, որովհետև դերասանը ժողովրդին պիտի տա այն կյանքը, որը ժողովուրդը ուզում է վերցնի, այսինքն թատրոնի սովը մենք հիմա ունենք։ Կարիքը ունենք թատրոնի եւ դերասանի միջոցով հնարավորություն ունենք փոխանցելու, կերակրելու մեր ժողովրդին թատրոնը։ Հանդիսատեսի խնդիր ունեք։ Եկալիս են։ Ճիշտ ասած մենք յուրախ աղերի շատ են գնում։ Հանդիսատեսի խնդիր չունենք։ 44-ը գնացել ենք, ուրեմն դսեղ, գնացել ենք Զորագյուղ, գնացել ենք Տող, Հադրուտ, Երևան, Էջմիածին եւ հատկես Կարքիներ շրջանայում։ Այո, եւ կշարունակվի անպայման։ Ինքը դեպի ասում ես թատրոն, ինչ ես պատկերացնում։ Ինձ թվում է, որ ամեն մարդ ունի տարբեր հասկացողություն թատրոնի հանդեպ։ Իմ պատկերացումը թատրոնի հանդեպ, որ թատրոնը դա կյանք է, ճիշտ ասած, դերասանը պիտի ապրի իր դերը, որովհետև եթե չապրի իր դերը, հանդիսատեսը հաստատ լավ չի ընդունի այդ խաղը եւ նա այդ սնունդը չի ստանա, որը պիտի տա դերասանը իրը։ Որ դասանը մեկ սովոր։ 12։ Կմնաք թատրոնում։ Ճիշտ ասած, ոչ։ Հենց նոր խոսացին թատրոնի մասին այդ բաթը։ Ինչո՞ւ սիրելով եկել եք։ Ես շատ եմ սիրում թատրոնում։ Տեսնում եմ իմ ապագան թատրոնում, եթե իհարկե ես ընդունվեմ թատերական, տեսնում եմ իմ ապագան, բայց ստիպված եմ չընդունվել։ Ինչո՞ւ։ Մի քիչ անձնակ։ Բայց ապագա մասնակցության մասին արդեն ունես պատկերացում։ Հա, ոստիկան։ Թեպետ Միքայելը խոսափեց կոնկրետ պատճառներ նշելուց, այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ առաջին հերթին դա դերասանի ցածր վարձատրվող աշխատանքն է։ Երբ մենք ազգովի գիտակցենք հայ թատրոնի նահապետ Սո Սարգսյանի, բանակիչապ կարևոր է մշակույթը մտքի արժեքն ու կարևորությունը, այնժամ մշակույթի գործիչը կընտրի իր սիրած աշխատանքն ու արվեստը։ Այսօր այսքանը։ Հրաժեշտից առաջ շնորհավորում ենք Թատեր արվեստի բոլոր գործիչներին, մաղթում արվեստում ու կյանքում դժվարությունները հաղթահարելու ուժ և կամք, բեղուն ստեղծագործական ընթացք, նորանոր ներկայացումներ և լեփլեցուն դահլիճներ։Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց խմբագիր Մելանյա Միլոնյանը, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի։